राम यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1252 के अनुसार 8 अक्टूबर 1995 को प्रातः 8:30 बजे डूंगरगढ़ में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोग बहुत बार सुनते हैं और पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम् दुर्लभ साज सुलभ कृपावा दुर्लभम त्रैलेवित ऐसे बहुत जगह थी। तो इसका मतलब क्या है? मानो मनुष्य जन्म में सब तरह की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाए, ये सुख दिखता है संसार का सुख। ये सुख है वो तो दुख के जोड़े का है, दुख और सुख ये जोड़ा है तो दुख की अपेक्षा सुख है, परंतु पारमार्थिक है वो आनंद है। आनंद के साथ दुख का संबंध नहीं है, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने पर आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर है। ये सुख दुख में दुखी और सुखी हो जाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, असली तत्व नहीं मिलेगा। तो असली तत्व की प्राप्ति के लिए मानव जन्म है वो अब नजीक है। अभी मानुष तन जब ही मिलो पंच कोश रहे, पंच पंथ लख 84 कोश फिर अंतर पर है अनंत। मनुष्य शरीर मिला तो 5 कोश ही अगाड़ी है और फिर 84 लाख कोश हो जाएगा दूर, और 5 कोश फिर बाकी का बाकी 84 लाख कोश और फिर 5 कोश। अभी 5 कोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये 5 कोश कहलाते हैं। तो मिनखा देही जब मिली पंच कोश रहे पंथ लख 84 कोश फिर अंतर पर है अनंत, बहुत दूर से जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये साधनों का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। या 5 कोश नहीं बताया, 1 कोश भी नहीं, दरवाजे पर आ गए और पायन से ही परलोक संवारा। इसको पाकर के परलोक को सिद्ध नहीं किया तो बड़ी भाई भूल गई। सो परत्र दुख पावहीं सो धनुधनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते समय ऐसा ही था, हमारा कर्म ऐसा ही था, भगवान ने ऐसा ही कर दिया, आदि के दोष मिथ्या दोष लगाओ, मिथ्या दोष। इस वास्ते अब बहुत जल्दी तैयार करना चाहिए काम, अपना उद्धार करना है। इसके लिए एक बात बतावें, खूब आंख खुल जाए, माने हृदय की आंख खुल जाए, ऐसी बात है। हमारे भाई बहन समझ रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ध्यान दें इस बात को, भाई हम जी रहे हैं। जी नहीं रहे। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी हमारी, उस उम्र में से जितने वर्ष आ गए हैं उतने घट गए हैं, और घट नहीं गए घट रहे हैं। मैं आकर के बैठा उस समय में जितनी उम्र थी उसकी उतनी उम्र अब नहीं है। ये जितने मिनट गए उतने मिनट, ये 15-16 मिनट, इतनी मौत नजीक आ गई। छोटे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा सबके लिए ये 16-17 मिनट मौत नजीक आ गई है। तो ये मर रहे हैं, हरदम जा रहा है शरीर, जा रहा है। जितनी उम्र आ गई इतनी तो कट ही गई, अब उम्र अगाड़ी कितनी इसका पता नहीं है। एक है, दो दिन है, 10 दिन है, 1 महीना है, 10 महीना है, 20 वर्ष है, कितना वर्ष है, इसका पता नहीं है। परंतु घट गई इसका तो पता पूरा है। जितने वर्ष आ गए हैं वो आ गए हैं, गए हैं, वो वर्त बीत गए। तो प्रत्येक क्षण संसार मर रहा है। केवल मनुष्य शरीर नहीं, पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी, ये भूमंडल और समुद्र सब सब नाश की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहे हैं। एक दिन अभाव हो जाएगा। तो जितनी उम्र बच गई है इसी उम्र में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें लोगों ने कठिन समझ रखा है, और कठिन है भी, परंतु संतों से ऐसी बातें हमें मिली है कि बहुत सुगमता से बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। इसी उम्र में आपके खुद का अनुभव हो जाए, केर कह दिया कि परलोक में ज्ञान हो जाएगा, परलोक में उद्धार हो जाएगा, मरने के बाद हो जाएगा। बात ठीक है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ठीक बात है, परंतु हो जाएगा क्या पता। हम तो चाहते हैं नगद नारायण, नगद नगद अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारा उद्धार हो सकता है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। ऐसे साधन शास्त्रों में मिले हैं, मेरे को बहुत बातें मिली है, पुस्तकों से मिली है, संतों से मिली है, महात्माओं से मिली है। मेरी बातें मेरी नहीं है, मेरी व्यक्ति की बातें नहीं है, संत महात्माओं की, वेदों की है, पुराणों की है, गीता जी की है, भागवत जी की है, और अच्छे अच्छे संत महात्माओं का संग मेरे को मिला है, उनसे मैंने सीख लिया। बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, आपके खुद के अनुभव में आ जाए ये बात, ऐसी बात है। तो अपनी उम्र जितनी है उतनी उम्र में कहीं थोड़े समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कहते कि अभी अंतकाल है, तो अंतकाल ये सब स्मरण भक्तवा कलेवरम, अभी अंतकाल है तो अभी भगवान का स्मरण करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अंतकाल ये सब स्मरण भक्तवा कलेवरम, अंत समय में, तो अंत समय थोड़ा सा रहा उतने में। और पापी से पापी अपचेतसी अभिचेत सुदुराचार हो भजते दुराचारी से दुराचारी, उसका कल्याण हो जाता है। और बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख का, मूर्ख से तो मूर्ख हो, और थोड़ा सा थोड़ा समय हो, थोड़ी वहां उम्र थोड़ी हो और जानकार न हो, ऐसे मनुष्य का भी बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है, अंतकाल में हो जाए। और मूर्ख से मूर्ख का ददाम बुद्धि योगम तम, उसको भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं, तेषाम अहम समुद्रता सिर्फ सर्वथा मेरे शरण हो जाए, तो बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं होता हूं, भगवान उद्धार कर देंगे। तो थोड़े से थोड़े समय में, और मूर्ख से मूर्ख का भगवान उद्धार कर दे, जल्दी जल्दी उद्धार हो जाए, अनजान से अनजान का भी। इतनी खुलासा अपने शास्त्रों में बात आई है। इसी बात को लेकर मैं क्या करता हूं, तुम नसबंदी मत करो, तुम ये ऑपरेशन मत करो, ये तुम जन्म से मनुष्य को रोको मत, ऐसा उद्धार का मौका नहीं है। और यहां रोकोगे वे विजातियों में जिनमें धर्म की ऐसी बात नहीं उसमें जन्मेंगे, मनुष्य को जन्म लेना पड़ेगा। आप हिंदुओं से रोक सकते हो, मनुष्य जो नहीं हो सकते, ईसाइयों में, मुसलमानों में, यहूदियों में, उनमें जन्म लेगा तो वो बढ़ेगी। कौरवों की पांडवों की नौ नौ अक्षौणी सेना थी, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने ले ली, एक कृष्ण भगवान की एक शल्य की, जिससे वो नौ की ग्यारह हो गई, ऐसे नौ की सात हो गई। मन दो गई चार घटा पड़े पड़े, आपके हजार आदमी जाएंगे तो 2000 उससे ज्यादा हो जाएंगे। मेरा बैर नहीं उनके ज्यादा न हो, परंतु आप कितने घाटे में जा रहे हो ये बात आपको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? मेरे को ज्यादा जनता बढ़ाने नहीं है, बहुत जल्दी से जीव का कल्याण हो जाए ऐसी युक्ति इस शास्त्र में बताई गई है। अपने भारतीय में वांग्मय जितना शास्त्र हमारा है उतना किसी भूमंडल पर किसी संप्रदाय में किसी में नहीं है, ऐसी बात अपने बताई गई है। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, अनर्थ मत करो, बहनों माताओं पाप मत करो, अन्याय मत करो। गर्भ में बालक आ जाए जीने में बेचारा जीते, जिसको गिरा देते हो, जन्म नहीं लेने देते हो, कितनी बड़ी भारी हत्या कर रहे हो आप। हम अगर जन्म ही नहीं लेते तो आज भी हम सुनाते सुनते थे आपको, अब गर्भ में न जाने कैसा महात्मा आया है, कौन आया क्या पता है। आप स्वयं गर्भाधान करके पैदा करते हो जीव और उसका नाश कर देते हो, वो बेचारा रो नहीं सकता, पीड़ा कह नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसका नाश कर देते हो, कितनी बड़ी बड़ी हत्या कर रहे हो। शास्त्र में लिखा ब्रह्म हत्या बड़ी ऊंचे से ऊंची, जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों आदमियों का उद्धार होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने से जो पाप होता है उन पाप से दूना पाप होता है गर्भ हत्या का। यद पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित शास्त्री, इतना भारी पाप कर रहे हो। माताओं बहनों चेत करो, होश आ जाओ। मैं जहां जाता हूँ कहता हूँ भाई मैं भिक्षा लेता हूँ घरों से, पर जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी मेरे को मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान अशुद्ध हो जाएगा। गर्भपात की स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, देख रहे दृष्टि मात्र पड़ने से इतनी भरी पापण हो जाती है वो बड़ी भारी। बहनों से कहना बहनों क्यों इतनी पाप की पूंजी बढ़ो, कृपा करो कृपानाथ। ये जितने भाई और बहन बैठे हैं सब माँ के गोदी में आए हैं, अरे आप माँ हो, आप ही हमारे को नहीं आने दोगे तो हम कहाँ से आएंगे। इस वास्ते बड़ी भारी कृपा करो आप, बड़ी भारी हत्या से बचो, पाप से बचो, नरकों से बचो, महान भयंकर दशा होगी। अरे जो गर्भ गिराती है उसके दूसरे जन्म में पैदा नहीं हुआ बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर रोगी कही आती मेरे पास में बढ़ता नहीं बच्चा नहीं हमारे। मैंने कहा भाई मेरे को बेटा देना आता नहीं, मैं जानता नहीं, मेरे पास में वो विद्या नहीं है बेटा दे दूं किसी को, पर गर्भ गिराने वाले की जन्म होगा नहीं। देखो सिद्धांत की बात बताऊं, जो नौकर अच्छे मालिक का आदर नहीं करता तिरस्कार करता है वो भटक लो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और अच्छा नौकर है आज्ञापाल काम करने वाला अरे मालिक तिरस्कार अपमान करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। भोजन जूठन छोड़ता है उसको बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, पानी पीते हुए कल खली छोड़ देता है पानी खराब करता है, अगर तिशा मर के मरना पड़ेगा मनुष्य मिला है अपना उद्धार नहीं करेगा तो न जाने कुत्ता गधा सांप भगोजा क्या बनेगा वो, और फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ऐसे आपको मौका मिला है बालक पैदा करने का और वो पैदा नहीं होने दोगे, रोगे रोगे रोगे फिर कि मेरे बेटा नहीं क्या करें, कई आते हैं हमारे पास में तो बेटा उनके बेटा नहीं होगा। साक्षात विष्णु भगवान हमारे इष्ट देव कहलाते हैं, परमात्मा भगवान कहलाते हैं। लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा है सुन देख लेना। वो गर्भ धारण किया तो लक्ष्मी जी ने गर्भ फेंक दिया पानी में, वो पानी में फेंका वो अंडा हुआ एक, उसका ये ब्रह्मांड बना जिसमें अनेक लोग हैं उसमें से निकले, पर फिर गर्भवती लक्ष्मी नहीं हुई, दोबारा लक्ष्मी के गर्भ नहीं रहा, और उसके अंश से पैदा वाली आठ सखिया और राधा जी उनके गर्भ नहीं रहा, दूसरी राधा जी हुआ। पर लक्ष्मी के अंश से पैदा होने बच्चा नहीं पैदा हुआ। ये बात चली नहीं विष्णु भगवान से, आप तो चलेगी रोगे कि बेटा नहीं है, क्योंकि बेटा का नाश किया। आप किसी बच्चे को लड्डू दो वो नाली में फेंक दे गंदी में, तो उसको लग दोगे थप्पड़ दोगे उसकी, ऐसी दशा होगी आपकी, रोगे फिर रोगे। अभी मानती नहीं है कैसे पालन लगेगा, रुपया लगेगा, दहेज लगेगा, ये लगेगा डंडा कितना लगेगा इसका पता है, जबरा कितनी भोगनी पड़ेगी दशा। इस वास्ते भाई लोग आप भी दशबंदी करते हो तो आपके भी पुत्र नहीं होगा, फिर रोगे, फिर अपूति हो जाओगे, आप भी वंश नष्ट हो जाएगा आपका। और हिंदू नष्ट हो रहे हैं, हिंदुओं में मुसलमान बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। अभी हमारे पास पत्र आया था शंकराचार्य का और बड़े अधिकारी का पत्र आया कि तुम 1,00,000 हिंदू बन गए मुसलमान, 1,00,000 बन गए ईसाई, उनको जाकर के आप शुद्ध करो, नेपाल में ऐसी बात हुई है। मैंने लिखा कि आप जनता में पैदा होने वाले हिंदुओं का तो विरोध कर रहे हो और धर्मांतरण होने पास लाओ, उनकी क्या आशा है, वे पहनती का लोटा की तरह घूमते कभी बस अहिंसा बने, कभी कभी मुसलमान, कभी वे क्या निकाल करेंगे, साक्षात जन्मते हुए आप बंद करते हो, बंद करते हो। उन्होंने कहा अमर सिंह ने पत्र लिखा कि मैं सब देशों में घूम आया हूँ, पत्र है उनका हमारे पास, सब देशों में सब मुसलमान और ईसाई अपनी जनता बढ़ा रहे हैं, वोट का जमाना सब बढ़ा रहे हैं, अरे हिंदू घटा रहे हैं, क्या दशा होगी, व्यवहार की दृष्टि से भी और परमात्म दृष्टि बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते इस महापाप से बचो। अभी हिंदुओं की और गायों की दो की बड़ी दुर्दशा हो रही है, दो का नाश हो रहा है, नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार देना और एक पैदा न होने देना। गायों को तो मार देनी, 300 कतल खाने थे जिसमें 36,000 कतल खाना है, आज स्वराज होने के बाद 300 के 36,000 हुए, कितनी गायों कटती है। और हिंदुओं की ये दशा हो गई है, अगर संतान नहीं हो रहा है, ये वोट का जमाना, गिनती का जमाना, दशा ये हो रही है। सज्जनों कृपा करो, आपके परिचित है उनमें जहां तहां ये प्रचार करो, कोई ऐसी गर्भ हत्या जैसा जिनको पाप न करे। अभी राजस्थान सरकार ने गर्भ गिराना मना किया है, परंतु मना किए के साथ में ढिलाई है कि जैसे मारो मत तो बूढ़े बैल बूढ़ी गाय के पास कोई बात नहीं, वह बूढ़ी की जगह पर जवान जवान बैल मैंने देखे, मैंने ट्रकों में भरे हुए देवनार कतल खाना है, आप भी थे, मैं भी गया हूँ जो बूढ़े बैल थे उसमें सड़ गए। आप जानते हो बात क्या कायदा बनता है, क्या लोग करते हैं, ऐसे गर्भ गिराने की मना करिए, मेरी ढीली बात है, ढीली बिल्कुल सर करते तेजी से करना चाहिए, मन कुछ नहीं होश ही नहीं है। आप लोग कृपा करो तो ही हो सकता, राज से नहीं हो सकता, राज की आपको सहायता मिल सकती है, पर आप खुद विचार करो तब होगा। तो जिन जिन गाँव में गए, जो आदमी आए हैं, जो सुने अपने गाँव में प्रचार करो, ये नसबंदी ऑपरेशन ये बिल्कुल मत करो, ये संतति निरोध का खाता उठा दो अपने आप में, मुख्य दुकानों में दुकानों को गोली की दुकान है, कोई लोप वगैरह है, कोई क्या करने की दुकान है, उनको उठाओ। दूसरा महान भयंकर हो जाए मदिरा पान, छोटे छोटे गांव में दुकान हो गई है मदिरा की, वो महापाप है मदिरा, मदिरा पान चार महापाप है, चार ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, गुरु पत्नी गमन और सोने रत्नों की चोरी, ऐसे दूना पाप है गर्भपात का, ऐसे मदिरा का महान पाप है। गांव गांव में आजकल दुकानें हो गई है, बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है, तो भाइयों से कहना है अपने अपने गांव में दुकान उठाओ, कि भाई हम इसको नहीं चाहते, अरे प्रजा उठाओ तो उठ जाएगा, आप सहमत हो तो उठ जाओगा, संघे शक्ति कलयुग योगे कलयुग में संघ में शक्ति है, तो इस तरह से लोगों को पाप से बचाओ। चार पाप करने वाले चार में कोई सही पाप करता है उसका पांचवा एक है, उसका संग कर ले 3 वर्ष तो उसको वही दंड होगा, चाहे वो पाप न करे, मदिरा पीने वाले का संग कर ले, मदिरा न पिए 3 वर्ष, तो उसको दंड वही होगा जो मदिरा पीने वाले को होगा, संग का दोष इतना होता है। तो इससे लोगों को बचो और आप भी बचो महापाप से। तो दो चीज की नाश होती, मनुष्यों को बचाने की बात ये कही, अब गायों को बचाने की बात कहता हूं। आप ध्यान देकर के सुने, आपके गांव में यहां सर गंगा सिंह जी महाराज की छुड़ाई हुई जमीन है, 36,000 की थी भाई, 15,000 बीघा जमीन छुड़ाई हुई है। उस जमीन को 5 वर्षों के लिए वह मांगी, लिखित के दिया कि हमारे 5 वर्ष दे दो, फिर आप ही दे देंगे। सुनते हैं कि 25 वर्ष हो गए, अब वे कब दे? उसमें खेड़ा कटा दी, फोकड़ा तो जड़ा से निकालने का बेच दिया, झाड़का बाट करके पाला पैदा कर रहे हैं, घास से उपाल है, लाख लाख रुपयों की पैदा होती है, 25 वर्ष छोड़ी नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, हाथ जोड़ के कहता हूं, आप सब एक होकर के एक ऐसी आप सभा बनाओ, गौ रक्षा के लिए सभा बनाओ और रजिस्ट्रेशन कराओ राज से, और फिर ये बात कहो तो आपकी बात सिद्ध हो सकती है। भैरू सिंह जी से मैं मिला हूं, उनको मैंने कहा है गायों की दुर्दशा है कि जितनी गोचर भूमि है उसकी हम रक्षा करेंगे, ऐसा खुद भैरू सिंह जी ने कहा है मेरे सामने। तो आप अगर जाकर कूको तो आपका काम हो जाएगा, भाई रोने से होता है, कह रहे हो मैं तो माई गोबो को देनी, तो रो और जरूर होगा काम। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब ये बात है, राज का काम ढीला होता है, जितना आप जोरों से प्रयत्न करोगे आपकी एक जमीन छूट जाएगी। और पहले ऐसी बात मैंने सुनी है, उन गोचर भूमि में गायें चरते थे और मुफ्त में दूध दूध लेते थे, अब गायों के चरने जगह नहीं है, अगर वो जगह खुला दो तो आप गांव भर ली गायें चरे वहां पर और दूध दो आप बहुत से, लाखों पैदा हुए छोड़ते नहीं, अरे छोड़ना पड़ेगा, गंगा सिंह जीवन की छुड़ाई हुई है और उन्होंने खुद ने 5 वर्ष तक हम लेते हैं लिखित दे दिया है, अब उनको छोड़नी पड़ेगी, परंतु उद्योग आपको करना पड़ेगा। आप मिल करके ऐसी सभा बनाओ, मीटिंग वाली कर लो और उसको बढ़ा करके रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो जाकर कूको की इस तरह सी बात है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग है, मैं कह गायों की क्या दशा हो रही है कि हम उद्योग करेंगे, इसलिए ये आज अपना राज्य है, आपकी सुनाई होती है, गायों की रक्षा के लिए विचार है। राजस्थान में गौ न कटे कानून बना दिया है, बाहर गाय जा रही कानून बना दिया है, परंतु कानून बनाने वाले क्या करे, आप लोग करो। तो आप कहावत है कि बेंद्रे मुंडे में लड़ना पड़े, जानी बापड़ा कहीं करे, आप ही कुछ से तो कुछ क्या करे, राज कानून बना दे पर पालन करना करा तो आप लोग रहती रहना, सब जनता चाहे तो आप जाओ तो सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आप ही ढील जाए बैठे हो। हिम्मत राखो, हिम्मत मत छाड़ो, राम सो कहता राम हरिया हिम्मत सो किया धूखा अटल था, 5 वर्ष का बालक था जो ध्रुलोक बढ़ गया, सदा के लिए अटल धाम बन गया। हिम्मत करी, आप इतने अच्छे संपन्न आदमी हो, ऐसे प्रतिष्ठित आदमी हो, आपके लोगों में सुनाई होती है, आपका आदर होता है, प्रतिष्ठित हो आप, इस तरह से करो, इसमें विजय होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लिखित दिया हुआ है, गंगा सिंह जी की सुनाई हुई है, अरे 5 वर्षों के लिए हम लेते हैं, ऐसे लिखित दिया हुआ है, वो कागजात आपके पास है, मैंने सुना है, उसी अनुसार से आप करो, मुझे आपकी होगी इसमें संदेह नहीं है, भाई हिम्मत आप है वो तो है। बिदुला थी बिदुला एक रानी, उसका संजय नाम का लड़का था, क्षत्रिय तो लड़ाई हुई तो डर गया कि फौज बहुत ज्यादा बड़ी है, मेरे पास इतनी फौज नहीं है। बिदुला ने कहा रे कायर कहीं का तू युद्ध नहीं कर, मैं जाऊंगा युद्ध करूंगी, जा यहां से विजय होगी, महाभारत में कथा आती है, मां ने उत्साह दिया, मां ने कहा तू नहीं लग मैं लड़ूंगी, शत्रुओं से डरता है क्षत्रिय जन्म होकर के, क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक थे पावन माना कांवर जाना। इस तरह से आप ख्याल करो, इसमें बिल्कुल संभावना है आपकी, क्योंकि सच्ची बात है, अपना हक लगता है, लिखित दिया हुआ उनका है। 25 वर्ष से कहते हैं वो फोगड़ों का ठूठिया खोद खोद कर ले गया है, कई खेड़ियां काट दी है और घास है और पालो खा हुए है। अब पालो और घास हो जाए गायों के लिए, पालो और घास जानते हो क्या है चीज? पालो है साग है, घास है रोटी है, सेवनी कूतर पालो मिला दे हो, ये साग रोटी है गायों के लिए, बहुत बढ़िया खाद्य है। घास के चरने से दूध मीठा होता है, जहां यहाँ सेवन है कि नहीं पता नहीं है, पर घास तो है ही, सेवन घास का दूध मीठा होता है, मेरे खाया हुआ है, सुगंधी आती है परमानेंट, जैसे वो टिपरमेंट खावे जैसे डाकर ऐसे डकार आती है, घी ऐसा सुंदर मीठा घी होता है, ऐसा मीठा दूध होता है। तो घास लगाओ और काम करो, आपको कटा पड़ेगा। दूसरी बात है पैसों के लिए वो डरो मत, गायों के लिए काम करता है, पैसे ऊपर से ऊपर आते हैं, कभी नहीं जाएगी पैसों की। ये काम शेठ जी सत्याग जी ने कई बार किया है, दंगा पीड़ित थे, अकाल पीड़ित थे और बजाय भूकंप पीड़ित आदमी थे, कुआ सब हुआ जो नटका सब ये भूकंप हुआ उसमें से, उसके पिता के लिए 10,000-20,000 से काम शुरू, 10,000 है कि शुरू कर दो काम, शुरू कर दो 10,000 से लाखों रुपए आ गए। अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करोगे तो पैसों की कमी नहीं रहेगी, पैसों की कमी तो भैया पैसे खा जाते हो तो पैसों की कमी आती है, पर सच्चे हृदय से तत्परता से करो पैसों की कमी रहेगी, सहायता कभी रहती नहीं रहती, बींद बन जाओ फिर जान आ जाएगी, आप मुख्य बन जाओ आप काम करेंगे फिर साथ साथ सब आ जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये हिम्मत करो आप, मेरा दिल कहना है, एक आज का एक व्याख्यान है, मेरे को ज्यादा रहना नहीं आगे जाना है, इसलिए आप लोग उसे कहते हैं ये पक्का विचार कर लो अभी का अभी अभी अभी सुबह से शीघ्र हम जल्दी ऐसी सभा बनाओ, अपने सदस्य बना करके वो कुको चाहे क्या होगा, हमारी जमीन है और रात जाओ जयपुर जाओ उनके सामने कहो कि ये हमारा कागजात है और ये हमारी जमीन है, गाय वाली ऐसी है, आपके गांव भर के लिए गाय खूब खुली चरेगी और आप दूध पी लो मौज से। हमने सुना है 1 किलो घास है 1 किलो रुपये का, अब गाय को कैसे खिलावे, ये दशा हो रही है, मेरे बहुत गाय चलेगी अच्छी तरह से, वो सब घूम चला दू, तारबंदी करा दू, उसकी रक्षा के लिए हाथ भी रख दो। भीलाशर में ऐसे मैंने चेष्टा की है, तारबंदी के लिए थमा रुक गया, तारबंदी हो रही है, उत्साह बहुत है, कोई आदमी करने वाला हो तो करने वाले रुपया लगाने वाले बहुत है, बहुत मिल जाएगा आपको, मना नहीं है, आगे होकर आप काम करो। मैंने देखा ऐसा जेल जाली काम करते थे, 10,000 रुपया हुआ क्या कर दो, लाखों रुपये का काम कपड़े शुरू कर दो, शुरू कर दो 10-20,000 से शुरू कर दिया, अरे लाखों लाखों रुपए लगे, आप सब वो कहते मेरे लगाओ, वो कहते मेरे लगाओ, वो कहते मेरे लगाओ, जिसको विश्वास हो जाए कि समय खाते नहीं बीच में गलत तो नहीं जाता है तो दूध दे देंगे। अरे गायों के लिए ऐसी बात है, गायों के लिए आप करो बड़ा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपका पुण्य दान धर्म जप कीर्तन आदि इनमें मदद मिलेगी, गायों की रक्षा से बहुत लाभ होता है। एक गांव था भियाने के पास उधर, उसी घटना एक बताऊं आपको, वो गाय रात्रि में वो पानी पीने वो गई, दिन पानी पीने गयो तो पानी था बहुत थोड़ा, तलाई में कादा था ज्यादा, उस कादे में पग धस के फंस गई, रात में हुई वर्षा, वर्षा हुई तो वो तलाई भर गई, भरी जिसमें 2 सींग 1 मुख 3 चीज दिखाई। सुबह के सुबह एक सज्जन गया, शौच तटी जाए उसे देखा क्या है, देखा भाई कोई गाय है, लोगों को बुलाए लाए, उनको लकड़ी और रस्सा लेकर के उनको काटी, कांप रही थी गाय, रात भर बूढ़ी गाय थी, रात भर कांप रही थी, काटी एक पीछे में तो एक दिन में कितनी उधर की मर गई, जीवी नहीं पर निकाल दी। वही भाई गांव गया जोधपुर कहीं गया था, वो जाते जाते चूरू स्टेशन पर बीमार हो गया था, वो उतर गया। वहाँ विद्याधर जी वैद्य थे, तो वहाँ वो इलाज कर रहे थे, तो ऐसे खतरे की बात थी, तो उन्होंने तार दिया अपने भाई को, तार दो भाई मैं बहुत बीमार हूँ, आवे। वो आए, उनको सपना आया। सपने में गाय कहती है, तेरा प्राण मैंने बचाया, तैने बचाया तो तेरा प्राण मैं बचाती हूँ, ठीक हो गया। ये सच्ची बात है, घटना चूरू की। तो गायों की रक्षा करने वाले रक्षा करते हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म ये वहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म का त्याग करता है उसका नाश हो जाता है, धर्म ही रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसी बात कई जगह ऐसी बात है, बहुत पुरानी बात है। दिल्ली में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, तो मुसलमान एक पहलवान था, उसे कई सागर थे, वे सब मिलकर दिन में खूब दुकानें लूटी हिंदुओं की, सब बहुत मारकाट करी, अंग्रेजों को जमाने की बात है, बोलूंगी कई मारकाट करी, दिन भर में थक गए, कि अब चलो तो खाना खाएंगे। तो एक गाय को पकड़ लिया, गाय को पकड़ करके ले जाएंगे, इसको करेंगे खाएंगे। जब पहलू को पकड़ा दी गाय, गाय बेचारी वो डर गई, एकदम कांपने लग गई और डरे, मैं छोड़े कैसी, तो वैसे घबराहट देख करके और पहलवान ने छोड़ दी, गाय भाग गई, बचाई भाग गई पीछे। अब उसका मुकदमा चला, मुकदमा चलने पर उस पहलवान को सजा की बात हुई कि फांसी दे दो इसको, इतने आदमियों को मारा, हिंदुओं को मारा है, इतना लूटा है, इसको फांसी दे दो। फांसी का हुक्म हो गया, फांसी का हुक्म, फांसी पर चढ़ा दिया गया, काला टोप पहना करके यहाँ फांसी देते हैं, जिसे पाठी खसका ले झटका लगता है तो नाड़ लंबी हो जाती है और मर जाता है वो, तो उसको फांसी चढ़ाया, इतना मिनट तक रखा फिर उतार देना। वो फांसी पर चढ़ा तो नीचे उन दोनों पैरों के नीचे दो सींग बच गया, और फांसी झटका लगे तो मरा, टूपा हो टूपा है नहीं, मरा नहीं हो, बाहर निकाला, जितना मिनट था उतने मिनट बाद निकाल दे, तो दो बार फांसी होती है, एक बार होती है। जब बच गया तो गाय की केवल कत्ल करने से छोड़ी हुए गाय, जिस बात हुई अब बीती हुई बात है, गायों की रक्षा करने से आपकी रक्षा होती है, बाल बच्चों की रक्षा होती है, गाय का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोगों ने करके देखा है, सेवा करके देखा है, वृक्षों तोड़ने की सहायता मिलती है, और ये तो आपके घर की चीज है, अपना हक लगता है पूरा, क्योंकि गंगा सिंह जी महाराज की छुड़ाई हुई जमीन है, वो जमीन आपकी पूरी है, इस बार करो। और ऐसा यहाँ नहीं, और भी गांव गांव में करो। भगत सिंह जी ने कहा था कि ऐसा मेरा उद्योग है, गोचर भूमि महाराज गौबंध बंद किया, चलने के लिए क्या प्रबंध है, गांव में कई जगह जमीन ऐसी पड़ी है, गाय काम नहीं आ रही है, कि मैं सब करूंगा, ऐसा कहा है। तो ऐसा कोई पीछे पड़ने वाला होना चाहिए, काम होता जरूरी, राज के काम में एक दो आदमी में कोई आप विशेष दौड़ भाग करे, उद्योग करे, तो सभा की सभा आपके सभा है वो, तो उसके अनुसार बल पा करके काम हो जाएगा। और ऐसे गांव में पैसा भी मिल जाता है, आपको पैसा इतना नहीं है आप डरो मत, शुभ काम में पैसे आते हैं। मैंने ये बातें देखी है कि आपकी मुसाफरी में 10-20 हजार रुपया हुआ तो आप समझते हो कि मेरी मुसाफरी सफल हुई, वे ही रुपये अच्छे काम में लगाने से लोग कहते हमारे रुपये सफल हुए। जिन रुपयों से आपकी यात्रा सफल होती है, अच्छे काम में लगाने से रुपये सफल होते हैं, ऐसी बात हमारे सामने आई है, यदि आप ही जानते हो उस बात को, छिपी हुई नहीं है, हिम्मत करो आप, कायर का मतलब अपने हक की चीज है, अपने हक की चीज क्यों छोड़ो। अर्जुन के भी कहते युद्ध नहीं करो, भगवान कहते तेरे कर्तव्य है तेरा, भगवान ने युद्ध कराया नहीं है, युद्ध से आप साबित हुई, युद्ध का निमंत्रण भगवान को दिया अर्जुन ने भी दुर्योधन ने भी, तो युद्ध आप साफ हुआ, युद्ध के मौके पर कहता युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले नहीं करना तो पहले से करना, नीचा करना नहीं करेंगे, कर लिया दोनों सेना इकट्ठी होगी, अब कहता है ये कर्तव्युच्युत होता है। तो भगवान ने जैसे बद्रीनाथ जाने वाले को देखा जाए, वो कहते इधर है कि नहीं बद्रीनाथ, तो बता दे नहीं इधर ही इधर जाओ, इस तरह से भगवान ने कहा है, भगवान ने युद्ध कराया नहीं है, युद्ध के लिए आयुष कराए उसको कहा तुम जाओ। पन्ना अभी मत बांटो भाई, पन्ने बाद में बांटे वापिस, अभी बांटे तो पन्ना पड़ने लग जाए, मेरी बात सुनेगा नहीं, पीछे देना। इस तरह की बात है भाई, आप करो, कियो सो काम है भजो सो राम है, और जल्दी से करो उस बात की। फिर न जाने वोट होने पर किसका राज्य रहेगा किसका नहीं, गोबंद बंद करने वाली पार्टी है अभी, अभी मौका है बड़ा सुंदर, और गांव में जहां जहां गोचर भूमि रुकी हुई है उसके लिए भी चेष्टा करो। दूसरे गांव में जहां जहां उस गांव के आदमी आए तो उनके भी तो करो चेष्टा। बिना समय बहुत सी गोचर भूमि रुक गई, लोग गांव घर बना लिए, बाड़ा बना लिए, अपने खेती कर ली, उसे भी कहा तो खेती वालों ने बड़ी सज्जनता से कहा खेती वो कर ली है, ये तो खेती वो, ये खेती तुम ले लो, जितने कर लिए मेहनत ये धान तुम ले लो, फिर छोड़ दूंगा जो भी, तो उन्होंने मान लिया ये बात। तो ऐसे सज्जन आदमी मान लेते हैं, खेत बना दिया सब कर दिया तो अभी अब आ जाते, ये पीर तुम ले लो भाई। तो इस तरह से आदमी काम करते हैं, प्रेम से काम करोगे तो हिंदू है गौओं की दया आवेगी लोगों को। बहुत नुकसान हुआ है, विदेशी कंपनियां आ गई है, पेप्सी एक बनाते हैं, चटनी एक बनाते हैं, पे ये पाते हैं खिलाते हैं। एक मुसलमान ने पूछा, जयपुर की बात है, मुसलमान ने पूछा कि इसमें गो मांस है क्या, नहीं तो क्या सूर मांस है क्या, तो सूर का नहीं है गाय का है, वो दिया तो खाते हैं। पान पराग में लिखा है कि ये खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, लिख रखा है, फिर खाते हैं लोग, क्या दशा हुई आपके, कहते स्वास्थ्य के लिए खराब है, ये छिपकलियां होती है ना गिलहरियां, इन छिपकियों को सुखा करके वो देते हैं पान पराग में, वो पना पराग बनता है, जहां पर गए तो सूखी हुई पड़ी थी ये इसमें दी जाती है, ऐसी ऐसी दशा है। आपने सुना होगा, तो ये तो प्रसिद्ध बात है। अब कहते हैं अंग्रेजों ने जो कंपनी आई है, अब एक एक शहर में एक एक दो दो दुकान करेंगे जिसमें खाना देंगे, खाना खिलाने वास्ते, और खाने के बीच में गले मांस और दिशा दे देंगे, वो भोजन का प्रबंध करेंगे। ऐसी दशा हो रही है। एक सज्जन ने तो कह दिया कि ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पराधीन हो गया देश, इसी तरह से एक दिन आकर 10 वर्ष में ये आपसे हाथ से चला जाएगा, जो विदेशी आए हैं वो अपने हाथ में रहेगा तो सब देश पराधीन हो जाएगा। तो वे चाल चल रहे हैं, आप चेत करो, थोड़ा सा चेत करो अंदाता, कृपा रखो बहनों माता अंदाता कृपा रखो, अंदाता हो आप हमारे, आपसे अंद मिलता है अंदाता। कोई बाल गुरु हुए तो माइक छूटते है कि नहीं, हमारे सबके माई तो बाल गृहस्थी है, ब्रह्मचारियों के माँ बाप गृहस्थी पैदा, गृहस्थ पैदा करते हैं, पालन गृहस्थ करते हैं, गृहस्थ से ही गृहस्थ पैदा होते हैं, गृहस्थ पालन करते हैं, वानप्रस्थों को भी पालन गृहस्थ करते हैं, साधु संन्यासी को प्राप्ति गृहस्थ करते हैं, गृहस्थ माँ बाप है। अब आप इन शब्दों को कौन सुनेगा, साधु संग उपासक यही सब धन्यो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम उसे बताया, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहे, पुस्तक महाराज थोड़े दिनों में लाखों छप गई, इतने लोगों ने उसको स्वीकार गई, गृहस्थ में कैसे रहे छोटी पुस्तक लाखों की छप गई, लोगों ने बड़ी पसंद करी, तो लोग किस तरह हम रहे कैसा ऐसा बदला बर्ताव करें। तो ऐसी बातें मिलती है जिनसे आपको चेत होता है, होश आता है, नहीं तो बेहोशी में पड़े पर वही नहीं है, अब वो कहा जाए तो सोचते ही नहीं। अभी आपने सुना होगा धर्म के 4 पग होते हैं, उसमें एक दान का 1 पग रहा है कलयुग में, तो जो उठाए उठे चले दो चलेगा, आप छोड़ दो तो गिर जाएगा, 1 पग कहां से जाएगा धर्म बेचारा, ऐसी दशा हो रही है। तो इस वास्ते खूब उद्योग खर्च रहो तो धर्म चलेगा, आपकी सहायता करेगा जरूर, पर आप जरा धर्म को पालन तो करो, इस वास्ते आपसे आप प्रार्थना है, और भगवान के नाम का जप करो। सतयुग त्रेता द्वापर कली चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं कलयुग में विशेष है, नाम नाम कार्य बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियम स्मरण चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उन्होंने कहा है कि भगवान ने कलयुग के सभी नाम में अपनी शक्ति रख दी, और जिभ आपके मुख में है, राम राम राम राम राम राम, दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा दाई संत जो जीते सो ले जाए, जो भजन करे उसी का ही है। यह सबका हक लगता है, जाट भजो गुजर भो भाजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाव में सबका हुआ शीर, सबका हक लगता है। कहते तू कैसे बैठा थे, बाप नहीं छोड़ है, हमारे बाप का नाम है बबरी वांशु जी लोगे, परमात्मा का नाम है, सबका हक लगता है। कोई नाम का जप करो कीर्तन करो, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, हिम्मत आ जाएगी, भगवान का याद करने मात्र से हिम्मत आ जाती है, उत्साह आ जाता है, काम शुभ होता है, वो कठिन होता है वो शुभ हो जाता है, सरल होता है न होता है दीखता हो जाता है भगवान की कृपा से। ऐसा कई संतों ने अनुभव किया है। इस बात करो भगवान का नाम लो बहनों, माता आप लो नाम, और ये पाप मत करो बहनों, पाप मत करो, राम राम राम राम, नरकों में जाने का रास्ता मत करो, एक नष्टी और आप भी ऑपरेशन मत करो, अच्छे अच्छे घरों में हो गई है। मैं कहता हूँ तो एक दो बात माँ तो मेरे घर रोने लग गई, कह के आप भिक्षा दे, भिक्षा कैसे लू, ब्रह्म विद्या से दूना पाप है, कर गया बड़ा भारी पाप, मैं कैसे लूंगा भिक्षा, तो रोने लग गई क्या करूँ, और भैया भिक्षा नहीं हो तो और करो। तो ये देना चाहते हैं, कई मिले ऐसे हमारे पहले पता ही नहीं, इस बता रहे थे, अरे अब रखो, एक घर की भिक्षा आई मेरे पास समाचार है, उस घर भिक्षा, कहते हैं वो सासू ने कहा हमारे घर शुद्ध है, कि सासू को पता ही नहीं, बहू गई यहाँ बम्बई और वहां गर्भपात कर आ गई, सासू को पता नहीं, ऐसी आजकल छोरा करती है, अब सासू को पता ही नहीं। तो हम कहते हैं भाई तुम कृपा को क्षमा करो, अन्न खराब में तो खराब अन्न हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर अच्छी बात है आपको सुनाऊ कैसे सुनाऊंगा भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस वास्ते आप पहले अपना घर का शुद्ध रखो, शुद्ध वायुमंडल ठीक, शुद्ध अन्न हो, शुद्ध जल हो। अरे अंग करते हुए कि पानी नहीं मिलता, एक राजा थे एक मंत्री थे उसके, तो मंत्री जो काम होता कहते भगवान की कृपा हो गई, सावड़ोल का जो हो जाए उसमें भगवान की कृपा हो गई, तो राजा का लड़का मर गया, क्या भगवान की कृपा हो गई, तो सुबह कहना नहीं चाहिए, और एक बार बदल निकल गई, वो तो भाव था उनका, राजा चुप रहे, रानी मर गई, पढ़ता सुना अरे भगवान की कृपा हो गई, राजा को बड़ी रीस आई। एक दिन कमा लाया भैया तलवार, तलवार को देखने लगे ऐसे ही निवान कट गई, तो बोले बड़ी भगवान की कृपा हो गई, कह निकल यहां से, मेरा नुकसान होता है तेरी कृपा बनता है, मेरे घर अन्न मत खाना मेरे राज्य में, निकल जाए मेरे राज्य से बाहर, खरे भगवान की कृपा हो गई, बहुत हो गई आनंद हो गया, उनकी तारीफ काम आनंद ही है। चला गया सब, अब परिवार सब रह गया, पास में कुछ नहीं, देश निकाल हो गया, खरे भगवान की कृपा हो गई, वो तो चला गया। एक दो पांच दो दिनों के बाद में राजा गए शिकार, शिकार गए तो शिकारी पशु होता है और दौड़ता है, तो शिकारी घोड़ा है वो उसके पीछे होता है, पीछा नहीं छोड़ता घोड़ा, तो जितने घोड़े थे वो तो पीछे रह गया, राजा का घोड़ा पीछे चला गया, चला चला घोर जंगल में चला गया, वहां डाकुओं का दल रहता था, उन्होंने पकड़ लिया, कभी हमारी चोरी फंस जाएगी तो हम तुम्हारे बत्तीसा चढ़ाएंगे, मानो मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य की बलि बत्तीसा, बत्तीस दांत हो गए बत्तीसा तुम चढ़ाए गए, तो राजा को पकड़ लिया और कहते बस इसको चढ़ा बलि चढ़ा दो, ऐसे कौन दे अपने घर से बाहर, आप मनुष्य कौन दे, ले गया स्नान कराया सब पूछा, तो वह उनका भी पुरोहित होता है सबके, पूछा क्या बात है तुम्हारी स्त्री है, कहते स्त्री तो नहीं है, अरे ऐसा आधा अंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं तो पूरा अंग होता है आधा अंग है, कहते बेटा है बेटा मर गया, अरे हृदय जल गया इसका, ये बलि नहीं चलेगी, कहते बतरे वाले कहता हुआ क्या पता मर गए नहीं मर गए हैं, ये बहुत से बतरे वाले कहता हुआ आंगले में देख, अरे आंगली कटी अंग भागे निकालो, ये बलि नहीं चलेगी, अंग भागे पड़े कटे हुए निकाल दिया, पूरे सर घर आ गया, कहते राजा मंत्री ने कहा कृपा होगी भगवान की, बात तो ठीक हुई, आज अंगुली कटी नहीं होती तो नाट कट जाती। अब कहता भाई मंत्री को बुलाओ, तो खाए तो रोटी खाएंगे, फल फूल लेकर के आए अब काम, मंत्री आ गए तो रोटी, मंत्री आ गया, मंत्री आ क्या है कि भगवान की कृपा होगी, भोज होगी, क्या हुआ कि तुम्हारी बात ठीक नहीं गई, एक मेरी शंका रह गई। राजा ने कहा एक मेरी शंका रह गई, हमारे तो ठीक हुआ, अंगुली कटने से दाढ़ कटी उठ गई, माथा फंस गया, अरे अंगुली नहीं कटी हुई तो माथा उठ जाता। मैंने तुम्हारे को देश निकाला दे दिया, इसमें तुम मौज हो गई, भगवान की कृपा हो गई, आनंद हो गया। तुम्हारे क्या आनंद हुआ, आपके क्या हुई बताइए, ऐसे मेरे गया शिकार में, तो फिर अकेले क्यों हो गए। हमारे घोड़ा तेज था तो आपके साथ रहता, मेरा घोड़ा कमजोर था क्या, अपने दोनों फंसते वहां, आपके दंगल कटी मेरी कोशिश अंगली कटी थी, मेरे को तो मौत हो जाती ना, वो भगवान ने टाल दिया, अरे पास मंत्र बन तैयार, भगवान कितनी कृपा करी, प्राण बच गए आपके, मेरे भी बच गए। तो ये बात तो ठीक, तो भगवान की कृपा बड़ी विलक्षणता से होती है, अपने समझते नहीं। तो अंग कटा होने से बलि नहीं चढ़ सकता, और पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर दिया, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया, उनको हिंडरा कहें क्या कहें, उसका नाम हमें याद नहीं। खास अंग पुरुष का जो गर्भ स्थापन कर सके, और खास स्त्री का जो गर्भ धारण कर सके, वही चीज नष्ट कर दी। बलि नहीं चढ़ सकते, तुम्हें क्या काम आओगे, पड़े रहोगे, ना पानी मिलता है ना पिंड मिलता है, वही बेचारा नरकों में जावे, आप जाओ जो सदे है नहीं, मतलब बड़े जाना नरकों में भेज रहे हो। इस बात से कृपा करो कृपानाथ, ऐसा पाप कर मत छोड़ो। प्रस्ताव आया है कि गोरक्षार्थ कमेटी का गठन आप अपने सानिध्य में करावे, यहाँ के लोग अत्यंत सुस्त हैं। अब आपने वो क्या बता महाराज जी, कौन शक्तिशाली है, कौन प्रतिष्ठित है, आप आओ। की बात में मैं कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, हमारे तो अगर श्रद्धा समय समय दिया, बात ठीक है, पर मेरे कहने से आप हिम्मत कर लो, जो मुख्य मुख्य आप आदमी हो, पांच चार ज्यादा नहीं, जो सभा बनानी, ट्रस्ट बनाना, उसमें ज्यादा सदस्य नहीं बनाना, थोड़ा सदस्य बनाना, नहीं ऐसा नहीं मानता मैं तो। हो गया तो आप सुनो, आप सुन लो प्रसाद में, अभी सुन लो, आप सज्जन चुन लो, पास पास साधु प्रतिष्ठित, जो इनमें उत्साह रखते हो और गायों में प्रेम रखते हो, गायों के प्रति जिनकी सद्भावना हो, गो रक्षा में भाग लेते हो, ऐसे उत्साही आदमी तो सुनो आप, कोरे धनी आदमी नहीं, आदमी धनी आदमी है, धनी वो गरीब वो कोई हो, जिनकी गौ रक्षा में श्रद्धा भक्ति है, ऐसे आदमी आप बताओ, अभी सुन लो, मेरे तो कड़ा है ही, अब तैयार हो जाओ, अच्छा 10-15-20 आदमी तैयार हो जाओ कि हम इसका संगठन करेंगे, कर दो तो अभी कर लो, अभी जी तो पीछे इतने बैठे थे, आप ये बैठे बैठे विचार कर लो कि हम इसका संगठन जरूर करेंगे, क्या जैसे आपके जनता तैयार हो जाएगी। देखो भाई बींद होता है जान बच जाती है, जान बच जाती, अब देखे तेरा कड़ा है मेरे कड़े में फर्क है, अरे मेरे कहने से कितने लोग इकट्ठा हो गया मेरे सत्संग सुनने के लिए, तो उनसे मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसमें संगठित हो जाओ। ठीक बात है, अब बल मिल जाएगा, कैसी बोल की बात है। देखो भैया आप मारे बड़े कहते हलाए भाई तो दीजिए, नहीं हलाओ जो दीजिए ठीक रह जाए, दीजिए आप करो उत्साह से, भगवान को याद कर रहा, प्रभु का चिंतन करके याद करके कर रहा। एक बात सुना तुम्हारे को, सूरु ऋषि कुल का उत्सव था, हम वहां ब्रह्मचर्य आश्रम कहां गई वो जा रहे थे, लक्ष्मणगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम में, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, उनको भाई जी कहते हैं सभी, वो भी हमारे साथ में, और वहाँ मोटा बड़ी लारी थी उसमें बैठ कर चले, चलो तो हनुमान नारायण नारायण नारायण नारायण, फिर बोला मैं क्यों कहता हूँ, उन्होंने एक बात सुनाई कि मालवीय जी मदन मोहन जी महाराज, उन्होंने कहा हनुमान क्या महाराज, देख तेरे को बात बताऊ सुनो, हाँ महाराज बताओ, कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, हाँ महाराज बताओ, ये बढ़िया बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया बात है कि महाराज बताओ, अरे मेरी माँ से मिली हुई है, कई दो चार मिनट उसमें लगा दिया, बढ़िया है, बहुत ऊंची है, बड़ी सच्ची है, बड़ी ऐसी है, हमने देखी है, हमारे पाता हमारे परीक्षा की हुई है, ऐसी बढ़िया बात है। हाँ महाराज बताओ। देखो कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे भगवान का नाम लेकर के जाओ। उन्होंने कहा कि मैं विश्वविद्यालय बनाया तो जहां मैं नाम लेकर गया मेरा काम सिद्ध हुआ, राजा भी मेरे सहमत हुए, भूल गया तो मेरी यात्रा सफल हो गई। तो ऐसे आप समृद्ध करो, पहले नारायण नारायण ये करो, फिर इकट्ठे होकर नारायण कीर्तन करो, फिर करो भगवान साथ में। हमारे शुभ काम करे उसके साथ भगवान साथ रहते हैं, आप नाम ले लो बस, फिर आप नारायण नारायण नारायण शुभ काम थी दो। अब उनके कहने से है हम लोग क्या के शर्म आती है, हमारे ऐसा स्वभाव पड़ गया मोटर चलते नारायण नारायण नारायण नारायण उड़ जाता है, आपसे आप याद आते आपसे आप। तो ऐसे कोई काम करो नारायण नारायण नारायण नारायण ये चार बार लेने से चार पार्षद आ गए अजामिल के लिए, नारायण चार नाम से चार पार्षद आ गए, जमदूत कुमार भगाए भगवे नाम की मेहमान। फिर वो उस समय की बात है तो अरे ये कलयुग है, कलयुग में नाम ही मेहमान चाहते अधिक है, इस बात नाम से तो करो आप बहनो माता से हरदम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांसी प्रीत दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत, ऐसे राम राम राम राम राम करो, ऐसे भगवान को याद करके और बैठ जाओ, फिर कीर्तन कर दो थोड़े एक दो मिनट, अब पीछे काम करे भगवान की सहायता मिलती है। अब ये बोले नहीं ये हिम्मत है, एक आप में हिम्मत और हो जाएगा सब जाएगा, सब पीछे हो जाएगा, पहले होने में मुश्किल है फिर से एकता रखे बाद में, एकता रखो गांव भर की एकता होनी चाहिए, खटपट नहीं रहनी चाहिए आपस में, खटपट घर की खटपट बहुत ही घर की कलह बहुत खराब है, रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं बने जहां तक बाढ़ चटपट की जैसे गैया, राड आड़ी बाढ़ करनी चाहिए, रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं आपस राड आसी नहीं बने जहां तक बाढ़ चटपट की जैसे गैया, सट बाढ़ राड आड़ी बाढ़ कर देगी। आज मेरे कहने से भी आपके मनो में कुछ बिगाड़ हो तो वो विकार भी छोड़ दो, अपने तो काम करना है, कई जगह ऐसी बात है हमारा मतभेद है पर इस विषय में हम एक हैं, तो गौ रक्षा के विषय में पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चारों तरफ के हिंदू सब गौ रक्षा में एक हो जाते हैं, और मतभेद है कई संप्रदाय है कई तरह तरह की बात है पर गौ रक्षा में सब एक, तीर्थ में सब एक, दक्षिण के तीर्थ में जाते हैं बद्रीनारायण जाते हैं और उत्तर के छह कन्याकुमारी जाते हैं, सब तीर्थों के लिए ऐसे सब लोग करते हैं, तीर्थों में गौ में सब हिंदू ही हो जाते हैं, इस बात की कृपा करो सब संकट लो। और बोलो कैसे उत्साह भाई ने बात कही, क्या नाम है आपका, क्या बताना चाहते हैं, शिव प्रसाद जी सिखवाल, शिव प्रसाद जी सिखवाल, सिखवाल सिखवाल प्रमाण, तो ब्राह्मण ने सब काम किया महाराज, पहले भी ब्राह्मण ने किया है, ब्राह्मण अगर आते हैं बहुत अच्छे सज्जन है, करोड़ आदमी है, हाँ बहुत ठीक बात है भाई, सब साथ देना इनका, मतभेद हो तो इसमें मतभेद मत करना, दूसरा घर में आपस में मतभेद हो तो दूसरा मतभेद करके सुलझा लेना, पर इनमें मतभेद है ही नहीं, गौ में हम सब एक है, चंद्र चीठ के लिए तंग मत करना, इसी बात है मेरी कहना, चंद्र चीठ धन्यवाद बहुत डरते तो डराना मत उनको, आपकी मर्जी जिद मत करना, इतना करो इतना नहीं करना, ज्यादा की तरफ ऐसी बात है कह हम तो नहीं देगा, अच्छा बहुत गंद की बात, नहीं देने पर भी प्रसन्न होना, थोड़ा देने पर प्रसन्न होता, ज्यादा देने पर प्रसन्न होना, अपने प्रसन्नता रखनी है, बहुत ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बात। अरे भाई शेर जी जयदास जी की बात है, क्या बताओ रात्रि में विचार होता था कि भाई अरे जो ऋषिकेश में खर्चा हो तो अपने अपने सब दो, तो वे देते थे कि 20,000 नहीं तुम्हारे 10,000 आएंगे, तो 15,000 7,000 बहुत है, ऐसे शेर जी कहते थे लेते थे, गोपी भाई को जानते हो, गोपी भाई को 1 रुपया, हाँ भाई को 1 रुपया लाओ, 1 रुपया भाई को लाओ, खुशी हुए 1 रुपया गए हो, अरे भाई ये बेचारी विधवा कहते हैं नहीं का सास वाला धन दब लिया, 1 रुपया चलो चलो भाई चलो तो इसमें थोड़ा मत मानना, जो देखो बहुत मानना हो यह करो संगत से दबाओ मत। आपसे आया दूध बराबर मांग के लिया पानी और खेचा पानी खून बराबर ये संतों की वाणी। आपसे आया दूध बराबर मांग के लिया पानी खेचा पानी खून खून नहीं करना मैं खून बराबर नहीं नहीं नहीं नहीं अब नहीं बहुत अच्छा ठीक बात है बहुत बढ़िया राज्य वो कम देंगे उससे काम नहीं चलेगा तो आप बात है ही नहीं मूल में कमी रहती ही नहीं। ये बात तो गीता प्रेस की भोगी हुई है महाराज। गीता प्रेस में कहा कि पुस्तकों का दाम बढ़ाए मेरे काम कैसे कागजों का बहुत बोल बढ़ गया। शेर जी से शेर जी ने कहा अरे गीता प्रेस अपने लोग नहीं है भगवान है तुम विश्वास रखो। अब इतने कागज महंगे हो गए इतने पर भी कितनी सस्ती पुस्तक आप देख लो। वेश जाति तो जानती है व्यापार को कोरा कागज नहीं मिला कोरा कागज जिसे छपा हुआ जिल्द बंदी हुई कागज मिलता है। अब 80 रूपये से साधक संजीवनी बढ़ी 500 रूपये की पुस्तक है तो 100 रूपया हो गया 80 रूपये मारती तो वो कहे भगवान चलाने में करो कोई लाख करियो एक और है शुभ कामना आपका उत्साह हो हिम्मत वरदान मदद खुदा है बादशाह की लड़की फकीर का प्यार है हिम्मत वरदान मदद खुदा बादशाह की लड़की फकीर का प्यार होता है हिम्मत पीछे भगवान है ना बीच में गौ माता है गौ माता आप बता नहीं ऐसी कहानी कहीं आई है। एक हमारे पास अभी पुस्तक आई बीता दी गौ माता की उसमें कहा कि एक गाय को कसाई ने बड़ी रिष्टपुष्ट गाय थी कसाई जा रहा लिए हुए कानपुरी कागजी हाथ ले रहा ले जा रहा था लोग देख रहे थे हंस रहे थे अरे मारता क्यों गई तुम्हारे क्या मैंने पैसे दिए हैं ऐसा मारता था वो तो एक सज्जन भीतर बैठे थे उसने सुना सुना तो बाहर गए तो मार रहा था अरे क्यों मारता पैसे दिए कितने पैसे दिए कितने दिए ले पैसे ले चाहते तो मारे मांग तो पैसे दे दिया पैसा ले गए वो पैसा वह गाय आ देने के बाद में उसका व्यापार बढ़ा सब शांति बड़ा आनंद हो गया। एक हमने देखी थी दक्षिण में गाय जो तेल की मिल थी उसके अगर वो कसाई ले जाए वो गाय बैठ गई वो तंग करे कितने ही पूछ खाए पूछ को खाए हो तो गाय उठी थी वे मिल के मालिक ने देखा ये वो गाय का दर्शन मैंने किया देखा तो वो गया भाई क्या मेरे इतने रुपये लगे रुपया दे दिया उसने गाय ले ली तेल की मिल चलती नहीं थी तो बढ़िया चलने लगी पैदा हो गई वो गाय पछड़ा दे दिया मैं गाय ने गाँव घर देखिए वो गाँव याद नहीं है अभी दक्षिण में तेल मिल अच्छी चलने लगी। गऊ की रक्षा करने से व्यापार वृद्धि होती है और धर्म का पालन होता है भगवान राजी होते हैं गोपाल गोपाल जय गोपाल जी करते हो रही मिल जा जाओ तो गोपाल जी राजी तो गौ का पालन करने से राजी होंगे गोपाल है इस बार भगवान की मदद मिलती है इस बार हिम्मत रखो हमारा भरोसा थोड़े भगवान का भरोसा भगवान का है निमित्त बात वो सब विशा से निमित्त आप बढ़ जाओ सुन मिलेगा और बोलो विश्व हिंदू परिषद ने अगले वर्ष को गोरक्षा वर्ष घोषित किया है बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाँ तो वो भाजपा कर रही है नहीं वो कर रहे हैं हिंदू विश्व हिंदू परिषद कर रही है एक वर्ष में गौ रक्षा आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें भाग लो अपने खूब उत्साहित करो उनको बहुत काम किया है विश्व हिंदू सभा ने बहुत काम किया अपने सब संगठित हो जाओ आपका मतभेद और काम है मेरा हो ऐसे काम में सब एक सब एक सब संप्रदाय भी है ये संप्रदाय है ना लोग हिंदू संप्रदाय संप्रदाय नहीं है संप्रदाय तो जैसे सनातन है जैन है वैष्णव है शैव है शाक्त है गाणपत है सौर है ये संप्रदाय जो गुरु परंपरा से होती है वो संप्रदाय कहलाती है हिंदू संप्रदाय नहीं है मन आदिराज संप्रदाय कहता है धर्म संप्रदाय की दंगा है हिंदू संप्रदाय संप्रदाय की दंगा थोड़ी है संप्रदाय तो गुरु परंपरा का नाम है परंतु इसमें एक हो जाते हैं सब काम होता है हमने कथा किया, सत्संग किया, चातुर्मास किया है, बिना सर्वे लगातार दो चातुर्मास किया। हमारे कोषवाल भाई, महेश्वरी, माली, सुतार, कुमार सब साथ में।